सप्तम मंत्र इसके अवतरणिका में एतावता तत्पदार्थ उपवन्नित अथ इदानीं त्वं पदार्थम उपवन्नयितुं उत्तरे मंत्रः प्रत्यन्ते। तत्पदार्थ कहा गया, अभी त्वं पदार्थ कथन करने के लिए आगे मंत्र है। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव सचोपभोक्ता सर्विस्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवत्मा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। गुणान्वय गुण ही अन्वय, गुणान्वय यस्य गुणान्वय गुण से अन्वय, गुण से गुण का कार्य से जो कुछ कर्म करता है, चिंतन करता है, उपासना करता है, तो वासना से युक्त वाला यह फल कर्म करता, फल के लिए कर्म, फल कर्म तस्य करता, फल के लिए कर्म करता है। कृतस्य तस्यैव सच उपभोक्ता, जो कर्म किया है उसी कर्म का फल भोग भी करता है। कर्म फल के लिए भोग के लिए करता है, आगे कर्म फल भोग करता है। स्वविश्वरूप वो विश्वरूप है, अनेक रूप है, विभिन्न कार्य कारण उपाधि वाला त्रिगुण सत्व रजत त्रिगुणात्मक उपाधि वाला है। त्रिवर्तमा त्रय वर्तमान यस्य मार्ग तीन है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग दो तो प्रसिद्ध है और कभी तृतीय स्थान है। जाय स्व मृय स्व दंद सुख कीट पतंग ऐसे निश्चय जन को प्राप्त करता है। प्राणाधिप प्राणानाम अधिप प्राणाधिप जीव है, संचरति स्वकर्म भी, अपने कर्म से ही एक शरीर से अन्य शरीर को जाता है, स्वर्ग नरक आदि को जाता है। गुणान्वय इति गुण ही अन्वयस्य बहुव्री समास व्यधिकरण बहुव्री। कर्म ज्ञान कृत वासनामय ही गुण शब्द का अर्थ हुआ, कर्म ज्ञान कृत वासनामय गुण, वासना से ही वासना युक्त होकर के ही संबद्ध होकर के ही आगे कर्म करता है, फल भोग करता है, जन्म ग्रहण करता है। फलार्थस्य कर्मण कर्ता फल कर्म करता, फल के लिए कर्म करता है। कृतस्य कर्म फल से सैव उपभोक्ता, जो कर्म करता है कर्म का फल वही भोग करेगा, और जो भोग कर रहा है किया हुआ कर्म फल ही भोग कर रहा है। अभी भोग कर रहा है पहले किए हुए कर्म का फल, अभी जो कर्म कर रहा है पुण्य अथवा पाप उस कर्म फल का भोग वही करेगा। सविश्व रूप नाना रूप नाना रूपाणि यस्य कार्य करण उपचितत्वात्, कार्य कारण से युक्त होने के कारण अनेक रूप होता है। त्रयः त्रिगुण त्रयो गुणायस्य सत्वादि गुण जिसके त्रिगुण, त्रयो मार्ग देवयानादेव मार्ग भेद आश्रयति त्रिवर्तमा, तीन मार्ग ही देवयान और पितृयान दूत है और एक निज स्थान है, बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं जो दक्षिणायन उत्तरायण दोनों नहीं जाते हैं। कर्म करेंगे तो दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे, उपासना करेंगे तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, ऐसे पुण्य कर्म उपासना नहीं करने वाले ऐसे नीचे होने को प्राप्त करते हैं। तीन मार्ग वाला धर्माधर्म ज्ञान मार्ग भेद अशेति वा, अथवा तीन मार्ग है धर्म अधर्म और ज्ञान मार्ग। कोई तो ज्ञान मार्ग के लिए प्रयत्न करता है अंतकोण शुद्ध वैराग्य होने पर, कोई पुण्य कर्म करता है धर्म करता है, और जो धर्म नहीं करता है ज्ञान मार्ग में नहीं है वो पाप कर्म तो करता ही, अधर्म करता है, नरक आदि जाता है। तो ज्ञान मार्ग से श्रेय मार्ग में जाने वाले और प्रिय मार्ग में धर्म करने वाले स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, और पाप कर्म करते नरक आदि जाते हैं, ये सब तीन मार्ग वाला। प्राणस्य अधिप पंचवृत्ति, पांच वृत्ति वाले प्राण का प्राण पान व्यान उसके अधिप जीव है, संचरति अब संचरण करता है, एक शरीर से अन्य शरीर को जाता है, कई स्वकर्म भी कर्म से ही जाता है, कर्म उसको फल देने के लिए ये प्रारब्ध कर्म समाप्त होता तो ये शरीर समाप्त होता है, फिर कर्म आगे फल देने वाले कर्म उसको उचित स्थान ले लेते हैं। इदानीं त्वं पदार्थमाह टीका में गुणान्वय गुणेशु अन्वयस्य बहुव्रीहि गुणेशु इसमें शुक्ल नीलादिशु शुक्ल नीलादि गुण में नाड़ी रूपेशु अन्वय संबंध यस्य नाड़ी में विभिन्न रूपे है उसमें संबंध होता है शरीर से संबंध होने से यह प्रसिद्ध अहम इति प्रत्यय प्रसिद्ध यह जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध जीव कब होता है अहम इति प्रत्यय अहम जब ज्ञान होता है उसमें जीव प्रसिद्ध है अहम जीव ही अहम शब्द से लिया जाता है जब साधन करके पदार्थ शोधन करता है वाच्यार्थ छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेता है तब अहम ब्रह्म होता है किंतु जो वाच्यार्थ चिदाभास अहम शब्द से लेते हैं तो अहम ब्रह्म वहां बाध समानाधिकरण अहम चिदाभास नहीं किंतु ब्रह्म हूं मुख्य समानाधिकरण तभी होगा अहम शब्द से लक्ष्यार्थ ले तो लक्ष्यार्थ कूटस्थ चैतन्य ही ब्रह्म है तो अहम ब्रह्म वाक्यार्थ बोध में दोनों प्रकार है जब चिदाभास को लेंगे तो बाध समानाधिकरण होगा चिदाभास में नहीं हूं किंतु ब्रह्म हूं और जब अहम शब्द से कूटस्थ है तो ज्ञान तो चिदाभास को ही होगा चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में ज्ञान होता है जब कूटस्थ ही मेरा स्वरूप ऐसा निश्चय कर लेता है तो मुख्य समानाधिकरण ब्रह्म के साथ होता है असामान्य अहम ऐसे प्रत्यय होता है ये पूरा जीव उसमें प्रसिद्ध है सामान्य कुटस्थ चैतन्य भी है चिदाभास है शरीर है सब लेकर के प्रसिद्ध अहमिति प्रत्यय जीव प्रसिद्ध है फल कर्म करता फलस्य कर्म न करता कर्म का फल होता है सुख दुख है यही फल है सुख दुख प्राप्ति के लिए उसका साधन भी प्राप्त हो जाएगा तो मुख्य है कर्म का फल सुख दुख है पुण्य कर्म का फल सुख पाप कर्म का फल दुख है जब सुख मिलता है दुख मिलता है यही निश्चय करना अपने पुण्य पाप कर्म का फल दूसरे को कोई दोष देना नहीं दे चाहिए दूसरे सुख दुख नहीं दे सकता है अपने कर्म यदि है तो निमित्त बन जाएगा कोई तो अपने कर्म फल है सुख दुख से रूप से ये फल है उसका कर्म न करता उसके लिए कर्म कौन है धर्माधर्म रूप से धर्म और अधर्म पुण्य पाप है उसका कर्ता संपादक करता है कर्म करता है फल कर्म करता नन ईश्वर भी तथा ईश्वर भी ऐसे होगा ईश्वर नहीं है कृतस्य फल उपभोक्ता संपादित तस्यैव उसका फल भोग करने वाला जीव ही है ईश्वर नहीं सुख दुख स्वरूप सेव स्वार्जितस्य भोक्ता न तो अन्यस्य अपने जो कर्म किया उसका ही फल भोग करता है स्वार्जित स्वयं अर्जित अपने ही कर्म किया उसे फल भोग रहा है जब सुख दुख हो रहा है अपने कर्म का ही फल भोग रहा है नहीं जानकर दूसरे को दोष देते हैं उसने दुख दिया वो दोष देखता है कोई नहीं सुख से दुख से न को पिदाता कोई दूसरा नहीं दे सकता है अपने अर्जित कर्म को फल भोग करता है जब दुख होता है तो समझिए कुछ पाप कर्म का फल भोग हो रहा है इसी प्रकार अभी पाप कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा दूसरे को पता नहीं चलेगा हम बुद्धिमान ये नहीं कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा न तो अन्य से अपने कर्म नहीं किया तो दूसरे कर्म फल भोग नहीं होता है सच सच जीव एवं उपभोक्ता वही भोग करता है सामीप्य उपभोक्ता उपसमीप्य में रहकर भोग करता है अहम सुखी दुखी भुजे करता चैतन्य भोग करता भुजे करता भोग का करता है यही अहम सुखी दुखी इसे मानता है भोग करता है सजीव विश्व रूप नाना रूपे सर्व विषय उपलम्भ है न विश्व रूप सारे विषय का उपलम्ब करता है जब जब विषय उपलम्ब करता है अंतकरण में तदाकार वृत्ति होती है तदाकार होता है तन्मय हो जाता है बुद्धि में तन्मयता तो नाना रूप हे आत्मा में तो कोई रूप नहीं है बुद्धि के साथ तादात्म अध्यास होने के कारण जिस जिस विषय का ग्रहण करता है बुद्धि में तदाकार हो जाता है तदाकार के साथ चेतन का संबंध होकर के आध्यासी का संबंध चिदावास में तत्तदाकार हो जाता है विश्व रूप हो जाता है त्रिगुण त्रयगुणस्य अज्ञान भेदावस्था त्रयस्य स त्रिगुण अज्ञान के भेद अवस्था ही सप्तरजतम तीन अवस्था तीन गुण है और अज्ञान में तीनों अवस्था में जागृत स्वप्न सुप्त सुषुप्त अवस्था में रहता है। त्रिवर्तमान त्रयो वर्तमानो यस्य सत्रिवर्तमान वर्तमान वर्तमान शब्द है वर्तमान वर्तमान वर्तमानो वर्तमान मार्ग तीन मार्ग वाला उत्तर मार्ग है जो उपासना से प्राप्त करते हैं, दक्षिण मार्ग कर्म से पितरों की प्राप्ति होती है और कीट आदि प्राप्ति रूप से तृतीय कीट पतंग आदि जाय स्वय सदंध सुख कीट विषु यही जन्म बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। जो कीट आदि है बार बार जन्म मरने वाले मशक कीट आदि ये भी कभी मनुष्य थे, अपने कर्म के कारण इसी प्रकार फल प्राप्त करते हैं। बार जन्म मरण बार बार पुण्य कर्म नहीं करने पर पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। अत्यधिक पाप कर्म का फल तो नरक में होता है और कुछ कर्म का फल ऐसे ही बार बार जो कीट पतंग आदि है, कुछ भी पुण्य नहीं तो इसे भोग करते हैं। तीन मार्ग है प्राणाधिप प्राणानाम अधिप अधिष्ठाय पालयिता पाति रक्षति दी प्राणाधिप उनका नियामक है, उनकी रक्षा करता है। संचरति सम चरति चरगति अर्थ के सम्यक सम्यक यह लोके परलोके च गच्छति यह लोक में भी परलोक में जाता है स्वकर्म भी अपने कर्म से स्वार्जित ही पुण्य ही पापिश्च स्वयं अर्जित पुण्य पाप कर्म उसी कर्म के अनुसार वो जाएगा। जन्म मरने के बाद फिर कहाँ जन्म लेगा किस जन्म में जाएगा अपनी इच्छा से नहीं, अपने कोई सोचे हम यही जाएंगे यही बन जाएंगे ये मनुष्य बन जाएंगे इधर ही बनेंगे वैसा नहीं। मनुष्य बनेगा तो कहाँ बनेगा ठिकाना नहीं, मनुष्य बनेगा कोई जरूरी नहीं, कितने 84 लाख योनि है किस योनि में जाएगा अपने पुण्य पाप के अनुसार ही जाना है, अपना कुछ नहीं चलता है अपने कर्म से ही कर्म उसको ले लेगा। उस समय नहीं जाऊंगा या विरोध करने का भी कुछ तो नहीं, वो लेकर के वहीं फेंक देगा डाल देगा वहीं जल जाएगा। इसलिए जब सामर्थ्य है बुद्धि है उसी समय विचार करके इसे कर्म सत्कर्म करे, निषिद्ध पाप कर्म नहीं करे, प्रमाद से ही पाप कर्म हो जाते हैं। यही मनुष्य जन्म में और शास्त्र श्रवण करके यही विशेषता की प्राप्ति होती है कि समझता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उससे बचता है पाप कर्म से। नहीं जानने वाले तो इसे पुण्य पाप कर्म करते ही रहते हैं। पशु पक्ष में तो कम से कम इतने है भोग तो करेंगे, नया कर्म करने का नहीं है न पुण्य न तो पाप। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि मनुष्य ही करता है, कर सकता है पुण्य कर्म कर सकता है पाप कर्म कर सकता है, भोगना तो सबको समान है। अपने जो कर्म प्रारब्ध कर्म लेकर के सर्व जन्म हुआ उसका तो भोग करेगा, मनुष्य भी करेगा पशु पक्षी करेंगे पेड़ पौधे भी भोग करते हैं, किंतु अधिक कर्म नया कर्म करने के लिए मनुष्य ही अधिकारी है। देवता लोग भी नया कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है, मनुष्य ही अधिकारी है। नया कर्म मतलब क्या पुण्य पाप क्या करेगा, दोनों चाहे तो पुण्य कर्म करे नहीं तो पाप कर्म तो होते ही है। इसलिए ही कर्म करने के लिए स्वातंत्र कर्म करने के लिए आया, ये मनुष्य शरीर में सत्कर्म करना चाहिए। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धेर गुणेन आत्म गुणेन चैव आराग्र मात्रो यव रूपी दृष्ट। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ ये अंगुष्ठ परिमाण हृदय है, उसके हृदय में बुद्धि में उसमें अभिव्यक्त होने से उसको अंगुष्ठ मात्र कहा गया। सबका हृदय तो नहीं है अंगुष्ठ मात्र, रवितुल्य रूप रवितुल्य रविना तुल्यम रवितुल्यम रूपम से प्रकाश रूप है। संकल्प अहंकार समन्वित हो यह जो संकल्प से युक्त है अहंकार से युक्त है, संकल्प करता है विभिन्न शोभनाभ्यास करता है ये बड़े अच्छा है हमको मिल जाए, और अहंकार अहम अहम ऐसे देहादि में हम बुद्धि करता है ये युक्त ही जीव है। बुद्धेर गुणे न आत्मगुणे न चैव बुद्धि के गुण से, बुद्धि है हृदय के अंदर है बुद्धि में सुख दुख इच्छा द्वेष आदि उसके गुण से, अरे बुद्धि के आत्मा के साथ तादात्म अध्यास होने से वो गुण आत्मगुण भी लगता है, और आत्मगुण चैतन्य गुण से भी युक्त होकर के आराग्र मात्र ह्यपरोपी दृष्ट, ह्यपरोपी कहेंगे यहाँ ह्यपरोपी दृष्ट आराग्र, आरा के अग्र, आरी के अग्र बहुत सूक्ष्म है, और अपरूपी दृष्ट अपर निकृष्ट है, ऐसा दिखा गया। कहीं कहीं कहा अवरोपी ऐसा है, उसमें अवर शब्द का अर्थ उसमें दिया अवर, विभिन्न स्थान पाठ भेद है। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमित हृदय सुशीर अपेक्षा अंगुष्ठ मात्र का है, व्यापक है सर्वत्र है, किंतु बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती बुद्धि है हृदय के अंतर्गत अंगुष्ठ परिमाण, हृदय सुशीर उदर छिद्र की अपेक्षा अंगुष्ठ मात्र कहा। रवितुल्य रूप, रवितुल्यम रूपम से रवि सूर्य के समान ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, ये प्रकाश का अर्थ आलोक नहीं है, ज्ञान रूप प्रकाश है। सब संकल्प अहंकार आदि न समन्वित, संकल्प अहंकार से युक्त है सम्यक अन्वित, बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन च जरादिना उक्तम च, ये सब गुण से युक्त है, जरा मृत्यु आदि से युक्त है, जरा मृत्यु शरीर से, शरीर के जरा मृत्यु है उसके गुण से भी युक्त होता है अध्यास करके। आराग्र मात्र प्रतोद अग्र प्रोत लोहकंठ का अग्र मात्र, वो प्रतोद चाबुक है उसके अग्रे, अग्र में लोहकंटक रखते छोटे छोटे उसके अग्र, एक आरी भी होता है उसके सूक्ष्म अग्रभाग, अग्र मात्र अपरोपी ज्ञानात्म, ज्ञानात्मना आत्मा दृष्ट अवगत, ज्ञान रूप से आत्म रूप से ज्ञान रूप से अपर, अपर है ज्ञान स्वरूप से दिखा गया, कहीं कहीं स्वरूपतः व्यापक है और उसी दृष्टि से आत्मगुण से दिखता है, सूक्ष्म भी दिखता है। अपि शब्द संभावनायाम अपरोपी दृष्ट, अपरोपी दिखा, अपरोपी औपाधि को जल सूर्य जीवात्मा संभावित, अपरोपी निकृष्ट जैसे, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है इसी पर जीवात्मा अपरोपी से भिन्न जैसे, अपर निकृष्ट जैसे जीवात्मा संभावित ऐसे प्रकार संभव है, ऐसा दिखा गया। अनेक उप उपाधि के रूप से अनेक प्रकार दिखता है, स्वतः व्यापक है शुद्ध है। अंगुष्ठ मात्र टीका में अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण वाला यम यमो याम्य ही पाशीर बद्ध्वा स्वबलेन सत्यपत शरीरा निश्चकर्ष, निश्चकर्ष ये अंगुष्ठ परिमाण जीव हृदय में ही रहता है, बुद्धि में, बुद्धि में तादात्म अध्यास होकर के चिदाभास है, उसी को ही यम ने ले लिया था सत्यवान के हृदय से। याम्य ही पाश यमस्य इमेति याम्य पाश बंधन, बंधन से उसको खींच करके जब आयु समाप्त हो जाता है उसको खींच करके यमदूत ले लेते हैं। सबल है न सत्यवत सर्रा निश्चकर्ष, सत्यवान, सत्यवान सावित्री उपाख्यान आता है, सत्यवान के शरीर से अपने वर्षी खींच कर ले लिया सावित्री उनकी पत्नी, उसके पीछे पीछे यमराज के पीछे जा करके फिर बर, बर प्राप्त करके उनको फिर पति को लाया। रवितुल्य रूप, रवितुल्यम रूपम सूक्ष्म शरीर से तेज प्रभुतत्वात्, सूक्ष्म शरीर तेज रूप है अति स्वच्छत्वाच अत्यंत स्वच्छ है, तस्मिन अधस्त तादात्म्यस्य आनंदात्मनपि स्वयं प्रकाशमानत्वात् आदित्य समान रूपत्वेन रवितुल्य रूपत्वम अभिरुद्धम। स्वच्छ है सूक्ष्म शरीर बुद्धि अंतकण है, सत्वगुण का कार्य है, तस्मिन अध्यस्त तादात्म्यस्य आनंदात्मनः, अध्यस्तम तादात्म्यस्य आनंदात्मा ब्रह्म का तादात्म्य बुद्धि में आरोपित है, तादात्म्य तो है ही नहीं, एक रूपत्व है ही नहीं, एक रूपत्व आरोपित है, जिसका तादात्म्य आरोपित है इसे आनंदात्मक ब्रह्म जो कि स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान होने से तो उसका प्रतिबिंब उसमें आरोपित होने से आदित्य समान रूपत्व न आदित्य समान स्वयं प्रकाश प्रकाश रूपे रवितुल रूपत्व अविरुद्धम चक्षुर्गम्य तो नहीं है उसे आनंदात्म ब्रह्म का तादात्म्य बुद्धि में होने से बुद्धि स्वच्छ है तो इसे प्रकाशमान है ज्ञान रूप है। संकल्प अहंकार समन्वित संकल्प है मन का व्यापार। संकल्प तो एक होता है ये करूं नहीं करूं ये मन विचार करना ये ठीक है नहीं है, ये संकल्प होता है शोभना अभ्यास ये बहुत अच्छा है मुझे मिल जाए इसे समय कल्पना करता है सोचता रहता है यही देते इदम में स्यात इत्यादि रूप संकल्प है। शोभन अभ्यास करता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है विषय को देख करके बहुत बढ़िया है फिर सोचता है मुझे मिल जाए इदम में स्यात ये संकल्प है इच्छा करता है मिल जाए इदम में स्यात इत्यादि रूप है संकल्प रूप। और अहंकार है अंतकर्ण व्यापार हो ये मन का व्यापार हो इदम में स्यात और अहंकार बुद्धि में अहम मनुष्य इत्यादि रूप यही अहंकार ताभ्याम समन्वित उससे युक्त है संबद्ध है। संकल्प इत्यादि विशेषणम ईश्वर व्यावृत्ति अर्थम संकल्प अहंकार रूप कौन से ईश्वर में से संकल्प अहंकार नहीं उसी व्यावृत्ति के लिए तस्या भी क्वचित अंगुष्ठ मात्र तो विधानात क्योंकि अंगुष्ठ मात्र ईश्वर को भी कहा गया वही चेतना आत्मा एक ही है अंगुष्ठ परिमाण बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होने से उसको अंगुष्ठ मात्र भी कहा गया इसलिए ईश्वर रूप नहीं लेने के लिए यहां जीव रूप लेना है त्वम पदार्थ का शोधन के लिए मंत्र है इसलिए संकल्प अहंकार रूप कहा। यह प्रसिद्ध अहंकर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्यय अहंकर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्यय से ज्ञान से प्रसिद्ध है जो जीव बुद्धेर गुणे न बुद्धेर मनसु अंतकरण शब्दाभिधेय से गुण कामादि तेन बुद्धि कहीं मन कहते वो अंतकरण शब्द का अर्थ है मन भी कहते बुद्धि भी कहते उसका गुण है काम आदि काम संकल्प आदि सब कुछ अंतकरण का गुण है उसकी वृत्ति है तेन आत्मगुण ने चाहिए आत्मगुण से भी युक्त है आत्मगुण है आत्मन चिदानंद वपुष गुणत्व व्यवहार्य मान चिद आनंद शरीर है आत्मा उसका गुण रूप से भी व्यवहित होता है। प्रकाश सुख स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व आदि प्रकाश है सुख है स्वच्छत्व सूक्ष्म आत्मगुण प्रकाश रूपे सुख रूपे स्वच्छ है सूक्ष्म है चकार बुद्धि आत्मगुण है समुच्चयार्थ बुद्धि आत्मगुण का समुच्चय एवकार वर पदन संबंधित अवरूपी अवरूपी दृष्ट अवरूपी एवकार जो अवर एव यहाँ अवर शब्द है आराग्र मात्र है प्रत्युत्र मुख निहिता दृढ़ा लोह सूची समाना आरा तस्याग्रम प्रत्युत्र है चाबुक आदि उसके मुख में रखे गए दृढ़ लोह सूची के समान सूची है अत्यंत सूक्ष्म आरा जैसे आरी में होता है उसके अग्र और सूक्ष्म है राजसर्षवाद भी न्यूनम सरसव सरस है राजसरसव सूक्ष्म होता है उससे भी छोटा है मुखम तन मात्र तत्परिमाण अति सूक्ष्म है ही प्रसिद्ध के लिए अवरोपी ही दृष्ट अवरोपी न वर श्रेष्ठ तत्पदार्थ तत्पदकार श्रेष्ठ नहीं है अवर सो अवर अपेर आराग्र मात्रत्वेन अन्वय आराग्र मात्र होने पर भी ऐसा दिखा गया दृष्ट शास्त्रत स्वानुभवतश्च विद्वधिर अवलोकित शास्त्र प्रमाण से और अनुभव से विद्वान ने इसको देखा साक्षात्कार किया बुद्धिर गुणेन आत्मगुणेन च अंगुष्ठ मात्र आराग्र मात्रोपि अवरेव दृष्ट बुद्धि गुण से अपने आत्मगुण से अंगुष्ठ मात्र आराग्र मात्र अवरेव दृष्ट न तो पर शुद्ध ब्रह्म नहीं अवर निकृष्ट है, तद्गुण युक्त अवर है, न तो पर तस्य अनुपास्य एवं अवगंतुम अशक्यत्वात्। जब परब्रह्म में इसी प्रकार नहीं उसको ज्ञान होगा, परब्रह्म का जो ज्ञान होता है गुणों को छोड़ करके अहम अस्मि ब्रह्म, ये जो ज्ञान होता है बुद्धि गुण से आत्मगुण से उपास्य सगुण ब्रह्म ब्रह्म शुद्ध परब्रह्म नहीं है। शुद्ध परब्रह्म का इस प्रकार ज्ञान नहीं होता है। उपासनाश्चत्र अप्रस्तुत तत्वादित्यर्थ, यहाँ उपासना प्रस्तुत नहीं इसलिए जो उपासना नहीं ऐसे जो देखा गया है अवर है, वस्तुत स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म उसका तो ज्ञान होता है, तो उसमें कोई सूक्ष्म स्थूल आदि कुछ नहीं, अहम अस्मि ब्रह्म ये अपरोक्ष ज्ञान है, वो तो विलक्षण है। पुनरपि दृष्टान्तांतरेण दर्शयति, अन्य दृष्टान्त से फिर दिखाते हैं। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेह सचानन्त्याय कल्पते। पुनर्दृष्टान्त दूसरे दृष्टान्त से जीव का स्वरूप दिखाते हैं। बाल के अग्र, बाल का अग्र भाग लेना, उसके शतभागस्य सो भाग करना, अग्र का सो भाग, ये नहीं कि लकड़ी को जैसे आरी से चिरते से बाल को पूरा शोभा करना, ऐसा नहीं, बाल के अग्र को शोभा करना, बाल अगर शतभाग से कहीं कहीं कोई ऐसे भी अर्थ कर देते हैं वो ठीक नहीं है, जैसे इसको लकड़ी को आरी से चिरते हैं ऐसे करके पाड़ते हैं इसी प्रकार शोभा करना, फिर एक भाग लेना उसको शोभा करना, फिर एक भाग लेना उसको शोभा लेना, ऐसे शोभा करना, ऐसा भी कोई कहा तो ठीक नहीं। ऐसे में शास्त्र में जो कहा गया बालाग्र स्व, बाल के अग्र को लेना, अग्र को लेना, पूरा बाल को फाड़ने का नहीं कहा गया, बालाग्र ये अग्र बाल के अग्र लिया इतने, उसका शोभा करना, अग्र का शोभा करने पर जितना होगा उसका फिर शोभा करना। बालाग्र शतभाग से शतभाग ले लिया सोवंश, उसको शतधा कल्पित उसका शोभाग नहीं कर सकते हैं, बाल अग्र को शतभाग करना फिर एक भाग को शोभा करना ये तो नहीं कर सकते हैं। अग्र लिया इतने ही उसका शोभा करना तो कठिन है, फिर एक भाग एक का शोभा करना क्या है, इसे कल्पितस्य शतभाग कल्पित, अग्र के शोभाग क्या एक भाग का भी शोभाग इतने सतों 10,000 हो जाए, हाँ 10,000 भाग का एक भाग शोभा करेंगे, एक भाग फिर शोभा करेंगे तो 10,000 भाग एक अग्र का 10,000 भाग वो कल्पित करना, सतथा कल्पितस्य सब प्रकार कल्पना करना, ऐसे एक लेकर फिर शोभा एक शोभा सौ बार ऐसा नहीं, अग्र के सवा हिस्सा का एक हिस्सा का शोभा कर देना, ये मन से कल्पना करना, एक अंश जितने होगा भागो स जीव सविज्ञ एक भाग जीव समझना, सच अनंत्याय कल्पते, वो जो एक भाग वो अनंत रूप है समझना चाहिए, अनंत्याय कल्पना अनंत रूप है। बालाग्र से शतकृतो वेदम आपादितस्य बालाग्र से शतकृत क्रियाभ्यावृत्तिगण ने कृत्व सो बार भेद करना, शतकृत्व वे कृत्व प्रत्यय शतकृत्व तो सो बार सो भेद करना, भेदम आपादितस्य यो भाग अग्र का शोभा करना, अग्र के शोभा करने के बाद तस्यापि सतथा कल्पितस्य उसका भी शोभा करना कल्पना करना, सतथा सद विदार्थ विदार्थे था संख्या विदार्थे था सतविद सत भाग कल्पना से भागो जीव से विज्ञ स्वभाग का एक भाग स्वभाग का फिर एक का शोभा करना, एक भाग जीव सविज्ञ एक भाग जीव है। लिंग से अति सूक्ष्मत्वाद तत्परिमाणेन अयम व्यपदिष्यते, जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष दिखता नहीं, सूक्ष्म है अपंचीकृत भूत का कार्य है, सूक्ष्म होने के कारण उसके परिमाण से कहा जाता है अत्यंत सूक्ष्म, सच जीव स्वरूपेण अनंत्याय कल्पते स्वतः, वो जीव स्वरूप तो अनंत है अपरिचिन्न है परमार्थ रूप से, स्वतः स्वरूप तो अनंत है, ये अनंत जो कहा गया जीव स्वयं अनंत है। ये ऐसा नहीं कि इसको जो सो भाग कल्पना करना सो का अर्थ अनंत है, इस अर्थ नहीं। एक अग्रभाग का सो भाग करना, एक भाग का फिर सो भाग करना, मन से कल्पना करके समझना अत्यंत सूक्ष्म है। अंगुष्ठ मात्रत्वं सूक्ष्म शरीर उपाधित्वेन आराग्र मात्रत्वं च बुद्धि उपाधित्वेन औचित्याद् अंगीकरणीयम् आराग्र मात्रत्वं च अति सूक्ष्मत्वेन न तु वस्तुतः तत्परिमाणेन इति दर्शयितम् आह। अंगुष्ठ मात्रत्व कहा सूक्ष्म शरीर उपाधित्वेन, सूक्ष्म शरीर उपाधियस्य, सूक्ष्म शरीर उपाधि को होने से अंगुष्ठ मात्र कहा। बुद्धि हृदय के अंदर है तद उपाधि का भी अंगुष्ठ मात्र कहा, और आराग्र मात्र जो कहा है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिमाण कहा फिर आराग्र मात्र कैसे होगा, इतने सूक्ष्म अंगुष्ठ परिमाण तो बड़ा है, इसलिए आराग्र मात्र तुंच बुद्धि उपाधित्वेन औचित्याद् बुद्धि उपाधि, बुद्धि सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण अति सूक्ष्म कहा, अपंचीकृत भूत का कार्य होने से सूक्ष्म होने से आराग्र मात्र कहा। अंगीकरणीय आराग्र मातृत्व अति सूक्ष्म, आराग्र मात्र जो कहा अत्यंत सूक्ष्म होने से कहा, न तो वस्तुतः तत्परिमाण न आराग्र जितने हैं इतने परिमाण उनसे सूक्ष्म ऐसा नहीं, अति सूक्ष्म है, अपंचीकृत भूत का कार्य इंद्रिय विषय नहीं होता है, अत्यंत स्वच्छ सूक्ष्म है। इति दर्शयित महा बालाग्र शतभाग से, इसलिए जीव का स्वरूप बताने के लिए कहते हैं बालाग्र शतभाग से। बाल केश तस्य अग्रम, बालाग्र अग्र को लेना, अग्र प्रदेश बाल के अग्र प्रदेश लेना, पूरे बाल को फाड़ने का नहीं, अग्र प्रदेश तस्य शतांशस्य अग्र का शतांश सौभाग्य तस्यापि एक अंश का भी सतदा कल्पित सेतु, सतदा कल्पित से क्या गया है सत प्रकारत्वेन सो प्रकार करना, एक अग्र का शोभा कर दिया, एक भाग को भी शोभा करना, तो एक भाग शोभा करना बड़ा कठिन है, सत प्रकार तो सत प्रकार अलग अलग प्रकार भेद करना कर्तुम अशक्य त्वात् मनसा कल्पित से, मन से कल्पना करना, एक अग्र भाग का सो अंश उसका फिर सो अंश एक भाग का बहुत सूक्ष्म है, मन से कल्पना करना केश शतांश शतांश, देखो स्पष्ट है केश के शतांश का शतांश, शतांश स्वभाग से एक भाग उसका भी शतांश स्वभाग से एक भाग, कर्तुम अशक्य ऐसा नहीं कर सकते तथापि तुम मनसा परिकल्प्य मन से कल्पना करके सवा हिस्सा का सवा हिस्सा इतने फिर उसका स्वभाग उसके भी स्वभाग इसके भी स्वभाग स्वभाग करना ऐसा नहीं, केश शतांश का शतांश, शतांश होता है सौ भाग से एक भाग, जैसे रुपया में एक पैसा फिर एक पैसा का शोभा करना, शोभा का शोभा करके तो दस हजार अंश हो जाएगा, दस हजार भाग किसका, दस हजार केश के अग्र भाग का, ये नहीं किया जा सकता है, तो मन से कल्पना करके इसके परिमाण जीव समझना चाहिए, अवगंतव्य अवगंतव्य अति सूक्ष्म ही समझना है, तो सतथा कल्पित से च इति पाठे, कल्पित से तू ऐसा भी पाठे, तू का अर्थ पुनः कर दिया, च इति पाठे कल्पित श्यापी, कल्पित होने पर भी कल्पना करके एक अंश लेना, व्याख्या भाग अंश जीव, जो जीव जीव प्राण धारण है, जीव शब्द का अर्थ जीव प्राण धारण है, जीव तिथि जीव जो प्राण धारण करता है, तो जीव शब्द का अर्थ प्राणानाम धारयिता, धारयिता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, धारयिता किस होने का क्या प्रतिपदिक, धारयित्री धारयिता, सह केश शतांश शतांश कल्पित भाग सम, वो जीव कितने बड़ा है शतांश का शतांश कल्पित भाग सम, शतांश शतांश कल्पित भाग सम, कल्पित भाग ही शतांश का शतांश, अग्र का स्वंश है उसका फिर स्वंश, इतने सूक्ष्म है विज्ञेय, विशेषण अवगंतव्य विज्ञेय, विशेष रूप से समझना अति सूक्ष्म है। किमर्थम अयम अति सूक्ष्म एव, यद्यपि अति सूक्ष्म तथापि परमात्मन भिन्न स्यात् त्रसरेणुरिव आकाशात् इत्यतः। किमर्थम अयम अति सूक्ष्म एव, ये सूक्ष्म क्यों है? यद्यपि अति सूक्ष्म तथापि परमात्मन भिन्न स्यात्, अब परमात्मा तो व्यापक है, यदि अति सूक्ष्म है तो भिन्न हो जाएगा, त्रसरेणु जैसे आकाश भिन्न है, ऐसा संक्रांति कर सच सो अति सूक्ष्म अनंत्या कल्पते, अति सूक्ष्म से अनंत अपगतायाम अविद्यायाम सकार्यायाम उपाधि अभावात अनंत्या कल्पते, वो उपाधि के कारण ही सूक्ष्म कहा गया, अविद्या कार्य बुद्धि को लेकर के सूक्ष्म कहा गया, उपाधि को लेकर के ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होती, अपगतायाम अविद्यायाम अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो जाएगी, सकार्यायाम कार्य न सहित सकार्या अविद्या, कार्य के साथ अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर उपाधि नहीं रहने से निरुपाधि का स्वरूप अनंत है, उपाधि अभावात अनंत्याय अनंत्यम अनंत से भाव अनंत्यम अनंतत्वाय अनंतत्वाय कल्पते, अनंतत्व के लिए अनंत है तत्पदार्थ तादात्म्याय इत्यर्थ, तत्पद का अर्थ है ब्रह्म, देश काल वस्तु परिच्छेद सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, अनंतत्वाय अनंत है तत्पदार्थ, उसके लिए योग्य होता है कर्थ तत्पदार्थ तादात्म्याय, तत्पदार्थ के साथ एकत्व होने के लिए बुद्धि अविद्या के कारण ही सूक्ष्म है, वस्तु तो सूक्ष्म परिमाण नहीं है, अब उपाधि समाप्त होने पर वही चेतन एक ही है जो तत्पदार्थ एक ही तत्पदार्थ के साथ अनंत ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ एकत्व के लिए कल्प्यते समर्थ भवती, उपाधि जब तक है तो सूक्ष्म भिन्न व्यवहार होता है, उपाधि निवृत्त होने पर सर्वगत ब्रह्म एक ही है, अभी भी एक है किंतु उपाधि के कारण कल्पित भेद से भिन्न सूक्ष्म ऐसे लगता है। किंच नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसक यद्य शरीरमादत्ते तेन तेन संरक्षते, वह शरीर को प्राप्त करके जिस शरीर में है वो उसके कहा जाता है, उसको मनुष्य कहते पशु कहते स्त्री कहते पुरुष कहते, वो वस्तुतः आत्मा में स्त्रीत्व पुरुषत्व मनुष्यत्व देवत्व पशुत्व कुछ नहीं, शुद्ध है। नैव स्त्री न पुमानेश न सेवा नपुंसक, स्त्री नहीं पुरुष नहीं तो नपुंसक होगा, नपुंसक भी नहीं तो फिर कैसे व्यवहार किया जाता है पुरुष स्त्री आदि, यद्यत शरीर आदत्ते तेन तेन संरक्षते, जिस शरीर को ग्रहण करता है उससे वो संरक्षते, तद्वत रूप से तत्त धर्म अभ्यास करके अपने को मानता है, संरक्षते रक्षित होता है, संरक्षते सम्यक रक्षण उसके धर्म का अपने अभ्यास करके अभिमान करता है वही रक्षा है, स्त्री पुरुष शरीर को प्राप्त करके उस धर्म को अभ्यास करता है करके अपने को मान करके अभिमान करके उसी धर्म को रखता है स्वयं तेन संरक्षति। सतो अद्वितीया परोक्ष ब्रह्मात्म स्वभावत्वात् स्वरूपतः अद्वितीय है, उपाधि को लेकर तो द्वैत होता है, स्वतः अद्वितीय है उसे भिन्न कुछ भी नहीं है, अपरोक्ष साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कभी परोक्ष नहीं होता, अपना स्वरूप है अपरोक्ष ब्रह्मात्म स्वभावत्वात् ब्रह्म वही आत्मा है एक ही है, जो ब्रह्म है अपरोक्ष अद्वितीय वही अपना स्वरूप है, होने से नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसक, न तो स्त्री है न पुरुष है नपुंसक है, यद्यत स्त्री शरीरम पुरुष शरीरम नपुंसक शरीरम व आदत्ते, जिस शरीर को ग्रहण करता संबंध करता है वास्तव शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है, असंगो ही अयम पुरुष, तो भी कर्म के कारण अनादिकाल से अध्यास है तादात्म्यध्यास है, अविद्या अविद्या कार्य में अध्यास आरोप करके उसी से कर्म करके कर्म से शरीर प्राप्त करता है, इस शरीर को ग्रहण करता है कर्म फल, ये अनादिकाल से अध्यास के कारण आरोप के कारण अपने में भेद कल्पना करता है, शरीर कल्पना करके जी शरीर को ग्रहण करता है कर्म फल भोगने के लिए, तेन तेन स विज्ञानात्मा रक्षते, उसे वो रक्षित होता है। विज्ञानात्मा जीव है संरक्षते, रक्षित कैसे होता है? तत्त धर्मान आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते, इसी धर्म देह के धर्म को आत्मा में आरोप करके, आत्मा का पहले अंतकर्ण के साथ आदात्म अध्यास हुआ, चिदाभास हुआ, उस अंतकर्ण के साथ अध्यास होने से अंतकर्ण का इंद्रिय शरीर के साथ संबंध होकर के चिदाभास का संबंध अंतकर्ण में इंद्रिय में प्राण में देह में भी, इसलिए देह को देह करके कहते जीव है, जीवित तो है, वो चिदाभास के संबंध से, चिदाभास का कुछ संबंध है तो जीवित तो मृत में भेद थोड़ा देखने से पता चलता है। कभी भ्रांति भी हो जाती है, जीवित ही कभी ऐसा पड़ा है भ्रम हो जाता है मर गया करके, ऐसा भी कभी होता है, कभी संज्ञाहीन भी हो जाता है, तो भी जीवत्व व्यवहार करते समय उसी चिदाभास के संबंध से देह में चैतन्य चेतन ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो धर्म को अपने में आरोप करके अभिमान करता है, कैसा अभिमान करता है? स्थूलो हम कृशो हम पुमान हम स्त्री हम नपुंसक हम, मैं मोटा हूं पतला हूं स्त्री पुरुष आदि नपुंसक आदि से अभिमान करता है, मनुष्य पशु आदि अभिमान करता है। वस्तुतः शुद्ध स्वरूप है ये, कोई पुरुष स्त्री आदि कुछ नहीं, देह के धर्म का आरोप करके व्यवहार करता है, अभिमान करता है। ननु अणुमात्रो यो जीव स किम लिंग इत्यतः, जीव तो अणुमात्र हुआ, किम लिंगम यसे स किम लिंग, पुलिंग स्त्रीलिंग क्या है? नैव स्त्री, स्त्रीलिंगस्य सपर दुख हेतुत्वात्, पहले नैव स्त्री न पुमान, पहले स्त्री नहीं है क्यों निषेध किया? स्त्रीलिंगस्य सपर दुख हेतुत्वात्, अपने दुख तो भोग करना है स्त्री शरीर, दूसरे को भी दुख देने के लिए, सपर दुख हेतुत्वात्, पर दुख का भी हेतु है। प्रथमतस्त निराकरणम, पहले स्त्री का निराकरण किया, वो स्त्री नहीं है, तो निराकरण नारी नहीं, वो स्त्री नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, ये देह के धर्म देह के कुछ से व्यवहार होता है। तरे अस्तु पुमान, स्त्री नहीं तो पुरुष होगा, इततः न पुमान, न पुरुष है ऐसा पुरुष भी नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष अति सूक्ष्मतेन उक्त जीव, न पुमान ऐसा ऐसा आत्मा के लिए ऐसा इत शब्द दिया, प्रत्यक्ष ही अति सूक्ष्म जीव कहा गया, वो स्त्री नहीं पुरुष भी नहीं। तरी अस्तु तृतीय व्यक्ति रूप, तृतीय होगा नपुंसक, इतता नहीं बचा एम नपुंसक भी नहीं है, अयम आत्मा जीव नपुंसक भी नहीं, वह नपुंसक भी नहीं, न स्त्री पुमान नपुंसक तदरूप, सत्व लिंग त्रय रहित है, तीर्थ स्वरूप तो उसमें कोई लिंग नहीं है, शुद्ध चेतन आत्मा है, तो देह संबंध से व्यवहार होता है। ननु तरी कथम ऐसा स्त्री अयम पुमान एता नपुंसक व्यवहार कैसे होता है? जड़ को तो कोई नहीं कहता स्त्री पुरुष, चेतन को कहता, आत्मा में व्यवहार कैसे होता है? इसलिए कहा यद्यद शरीरम आदत्ति स्त्रिय पुरुष से नपुंसक सेवा, यद यद दीपसा है, एक दो तीन के लिए नहीं, जितने है, यदो अत्र तदस्य वक्षमाणा नियत्यर्थ विप्सा यद अत्र यद यद करके यद का यहाँ यद की विप्सा व्याप्तुम इच्छा सबको लेने के लिए यद यद जो जो तदस्य तद तद तत् आगे तद भी कहेंगे यद अत्र विप्सा यद शब्द की विप्सा है आगे तत् तत् तद के भी आगे कहेंगे उसको भी समझ लेना मक्षमानान इत्यर्थ मक्षमानान मक्षमान अनियत मक्षमान मक्षमान नियत नियत्यर्थ अनियत्यर्थ मक्षमान जो कहेंगे नियत नहीं जितने है जितने शरीर को ग्रहण करता सर्व तत्त अर्थात विषा कण से जो जो पुरुष स्त्री पशु पक्षी आदि सब को लेने के लिए शरीरम शनिज है श्रीयत सर्व नष्ट होने वाले शरीर इसका नाम है नष्ट हो जाता है इसलिए विनाशी कलेवरम नष्ट होने वाला ही शरीर है आदत्ते ग्रहण करता स्वीकृति तेन तेन स्त्री शरीरण पुंस ऋण न पुंस ऋण व सब व्यवहार किया जाता है। सच प्रसिद्ध लिंग तर रहित है वो तीन लिंग से रहित आत्मा है तो भी अद्यते अद्यते इसमें भक्ष्यते तिरभूत क्रियते आदत्य के स्थान पर अद्यते अद्यत शरीरम अद्यते से अद्यते पाठ इसमें रहते हैं आदत्य ग्रहण करता है अद्यते का भक्ष्यते भक्षण करता है तो तिरभूत क्रियते ये न यद्य शरीरम अद्यते जिस शरीर को तिरुभूत करता है उसके साथ एकत्व तादात्म्य करके अभिमान कर देता है ऐसा स्त्री ऐसा पुमान ऐसा नपुंसकम योषित पुरुष नपुंसक लिंग ही शरीर ही योषित पुरुष नपुंसक शब्द प्रत्यय विषय क्रियते इत्यर्थ योषित स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग वाले शरीर से योषित पुरुष नपुंसक शब्द प्रत्यय विषय के शब्द और ज्ञान का विषय किया जाता है आत्मा तत्त शरीर में होकर के तत्त रूप से उसके रक्षित रक्षते अद्यते का भक्षते का अर्थ तिरुभूत होता है तादात्म्यास करके उसको एक कर देते अलग भेद नहीं होता है वही आत्मा को स्त्री पुरुष नपुंसक आदि कह देते हैं। दशा मंत्र हो गया एकादश के न तरह सो शरीर ने आदत्ते ये यद्यत शरीरम आदत्ते तेन तेन संरक्षते जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उससे वो रक्षित तो होता है अभिमान करता है तो किससे शरीर को ग्रहण करता है इत्याह संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहेर ग्रासांब वृष्ट्या चात्म विवृद्धि जन्म कर्मानुगान्य अनुक्रमेण देही स्थानीय स्वरूपान अभिसंप्रपद्यते संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोही संकल्प स्पर्श दृष्टि मोह संकल्प करता है सम्यक कल्पना शोभनाध्यास करता है मन से विचार करता है स्पर्श करता है दृष्टि देखता है उसके बाद मोह भ्रांति ज्ञान होता है। ग्रासांब वृष्टिया ग्रास अंबु ग्रास अंबु वृष्टिया च आत्म विवृति जन्म दृष्टि मोहि कर्माणि ग्रासांबुन अन्नपान दृष्टि वृष्टि आशीचन्दा तत्त शरीर को प्राप्त करके ग्रास अंबु वृष्टि ग्रास है भोजन करता है अंबु ही जलपान करता है ये सब ग्रहण करके आत्म विवृति जन्म शरीर की वृद्धि जन्म ये प्राप्त करता है संकल्प स्पर्श दृष्टि मोह से कर्म से फिर जन्म प्राप्त करता है फिर अन्नपान से वृद्धि को प्राप्त करता है। कर्मानुगामी अनुक्रमण देही कर्मानुगामी कर्म के पीछे जाता है अनुक्रमण क्रम से कर्म के अनुसार कभी किस जन्म में किस जन्म में प्राप्त करता है। स्थाने से रूपाणी अभिसंप्रपद्यते अनेक जन्म में जाकर के कर्म भोग स्थान में अनेक रूपों को प्राप्त करता है विभिन्न योनि में देह को प्राप्त करता है। संकल्प नीति प्रथमम संकल्पनम पहले संकल्प करता है संकल्प करता है विषय के लिए शोभन अध्यास करता है ततस्पर्शनम त्वगिंद्रिय व्यापार त्वगिंद्रिय व्यापार स्पर्श हुआ ततो दृष्टि विधानम देखता है ततो मोह तेही संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोही इसे कर्म करता है सुभा सुभानी कर्माणी निष्पद्यन्ते मन से विचार करता है फिर इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय व्यापार करता है फिर मोह होता है ये करके फिर पुण्य पाप कर्म होता है इसे कर्म से ही शरीर को ग्रहण करता है। तत कर्मानुगानी कर्म के अनुपश्चात जाने वाला कर्मानुसारिणी कर्म के अनुसार ही शरीर को प्राप्त करता है। मनुष्य पशु देवत्व नारक शरीर पशु पेड़ पौधे स्त्री पुरुष नपुंसक भी जो शरीर होता है अपने कर्म के कारण स्त्री पुम नपुंसक लक्षण अनुक्रमेण कर्म जो इसे प्राक होता है इसे फल प्राप्त करता है। बहुत प्रकार कर्म क्या है कि जो कर्म पक्को हो जाता है वो फल पहले देता है, क्रम से अलग अलग। अभी मनुष्य कभी पशु था, कभी पेड़ बन गया, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में। परिपाक अपेक्षा देही मर्त्य स्थान से विभिन्न स्थान योनि में जाता है। देव तिर्यक मनुष्य आदिशु स्वर्ग में जाता है, तिर्यक योनि में जाता है पशु पक्षी में, और मनुष्य आदि में संपन्न होता है, प्राप्त करता है। तत्र दृष्टान्त दिया ग्रासाम्बुनो, ग्रास अम्बु जल अन्नपान युर अन्यतर वृष्टि आसेचनम, वृष्टि आसेचन निदानम, यही कारण है आत्मन शरीर से वृद्धि जायते यथा तद्वत। जैसे शरीर की वृद्धि होती है अन्नपान से, इसी प्रकार इस कर्म से विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, जन्म लेता है। ये विभिन्न जन्म को प्राप्त करने में दृष्टांत दिया, इसी प्रकार जन्म को प्राप्त करता है और भोजन आदि से वृद्धि को प्राप्त करता है, शरीर ग्रहण करता है, कर्म फल भोग करता है, सुख दुख भोग करके संसार में ऐसे अनाधिकार से भटक रहा है नाना योनि में। ओम सहना ववतु।